When I take a step outside my door and walk barefoot on the burning floor, I hear the sweet sensation of what's called summertime. A time of giggling little girls and boys making ruckus with the neighbors. Sun warming up my face all day long. Zomerse muziek aan het begin van het uur. Van Jira Ivory. Summertime Song hoorde je. Tot middernacht, de late avond. Met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond. Het laatste uurtje van je dag vullen we met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Jeroen van Gent stelt de vraag: wanneer bent u op zijn best? De column van Midas Dekkers. Stichting Jongeren van de Wereld. En we waren bij het Bram Rosa Festival in de Hoekse Waard. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je luistert. I dream the view amid the flowers. Muziek uit een ver verleden, de Belgische Wallace Collection en Daydream. De perfecte intro voor Jeroen van Gent, die u op straat vraagt, wanneer bent u op zijn best? Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort. Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen? Dus geen politiek, geen ellende. Ja hoor, dat mag. Mag ik dat even proberen? Als u het niks vindt, loopt u gewoon door. Wanneer bent u op uw best? Na 8:30. Dan heb ik mijn koffie op en dan is mijn kacheltje op gang. En dan... 's avonds dus, hè? Nee, 's morgens. Toch wel 's ochtends. 's morgens. Okay, ja. Even op gang komen, dieseltje en dan gaan we. Wanneer bent u nou op uw best? 'S morgens. 'S morgens. Ja. Oké. Okay. Ja. En waar blijkt het uit wat u op uw best bent dan? Dat merk ik zelf. Meer energie en dan ben ik helderder. Ja. En dat betekent dat u niet iemand van een hele late avondfilm bent en doorzakken, zeg maar. Dat... Nee. Helemaal niet. Wanneer ben jij op je best? Ik denk in de zomer. Lekker op vakantie, ben ik echt op mijn best. Ja, dan voel ik me helemaal goed, voel ik me helemaal blij en lekker in mijn vel. Dus de zomer, dan ben ik echt op mijn best. Echt wel? Ja. De zomer. Ja, zeker. Voor de hand liggende... eigenlijk, hè? Nou ja, ik wou net zeggen. En voor de hand liggende dingen, dus zon, zee, zand... Ja, dat is echt heerlijk. Ja, heerlijk. Wanneer bent u op uw best? Op mijn best? Ja. Als ik gewoon alles op mijn gemakje, op mijn eigen rust, in mijn eigen gemoedstoestand kan doen. Juist. Ja. En dat is vrij lastig allemaal tegenwoordig. Maar we leven in een hele gaafste wereld, hè? Ja. Dus dat is het eigenlijk. En noemt u een voorbeeld? Wat voor dingen? Ontbijten bijvoorbeeld? Daar heb ik altijd last van. Ja, gewoon je dagindeling. Hè? Inderdaad, wat je zegt. 'S ochtends begin je al. En het, rustig ontbijten. Je hebt 26 uur in een dag zitten. Tenminste, dat heb ik altijd. En dan kom je gewoon tijd tekort. Dus dan is het dit maar even overslaan. Dat komt zo meteen wel. En puntje bij paaltje, dan denk je... ik ben dat overslagen. Ik ben ochtend eten. Ik ben middag eten vergeten. Oh. En dan... het is gewoon een gaas leven geworden. Dat is gewoon een feit. Wanneer bent u op uw best? Wanneer bent u op uw best? 'S morgens. 'S avonds. Hey. Ja. Dat is echt een verschil. Ja. Na 12 uur vind ik het heerlijkste tijd. Want dan geen appies. En dan ga ik spelletje. Dat doe ik. En meestal 1 probeer ik naar bed te gaan. En meestal wordt het 2 uur. Ja, ik ben ook zo... Dus, ook? Ja, ik ben ook zo. Nee, ik ga half 12 naar bed, een mooie tijd. Ik ben van de late avond, hè, zo heet het programma. Ik zal het zo aan u vertellen. Ja. Gewoon lekker bij tijd naar bed toe. Ja. En dan 's ochtends een mooie ochtend. Nou, nu als ik wakker word, maakt niet uit. En dat is het fijne van deze leeftijd natuurlijk. We kunnen doen wat we willen. Ja. We zijn zussen. Ja. Ja? Maar dan moet u haar dus niet bellen, 's ochtends vroeg en zo. Nee. Dat loopt door elkaar dan? Nee, wij doen wel zo'n systeem. We zijn allebei weduwe geworden. En dan doen we een appje dat je leeft. En dat doet, en het zijn leuke poppetjes en dingetjes. En dan weet je van elkaar, anders moeten we erheen natuurlijk. Ja, begrijp hem. Ja. En botst het wel eens? Nee, toch? Nee. Nee, waarom? Waarom? Nee hoor, het gaat heel goed. Alleen zij gaat altijd weg. Weet je, altijd op stap. Ja. Ik ben meer de huismus, zegt zij. Ik ben vaak thuis. Ja. 'S avonds, dat heb ik. Ik heb 48 jaar. Ik werk nu nog trouwens, want ik ben weer begonnen. Ik kon niet stoppen. Ik heb 2 maanden niks gedaan. En 's avonds was ik altijd op mijn best. Als ik verslagen moest schrijven, rapporten moest maken. Ah, juist. Altijd in de avonturen. Ja. Lekker rustig. Ja. Niemand om je heen. Precies. En dan had je het, dan kon je veel beter concentreren. En is het nu nog? Maar nu doe ik 's avonds niet zoveel meer. Overdag doe ik wat meer nu. Op mijn best. Nou, als ik uitgerust ben en als ik leuke kleren aan heb en er leuk uitzie en iets gezelligs ga doen, dan ben ik op mijn best. Als ik met vrienden ben of een etentje of een feestje, juist. Dan ben ik op mijn best. ondanks het gaarste leven met al dat van hak op de tak en eten overslaan, zijn er toch nog momenten waar je zegt, hé, nou voel ik me goed, nou is het lekker. Eind van de dag, als ik klaar met mijn werk. Ja, ja. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It's lonely out tonight, and the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby.

strangers who just met on the way. Who just met on the way. Who just met on the way. Achter elkaar hoorde je Nederlandse Clean Pete met Geweldig Bestaan en Al Jarreau met Moonlighting. Dat kwam uit de 80e jaren tv-serie met een jonge Bruce Willis. We gaan naar ons volgende onderwerp. Het verschil kunnen maken met wat er nodig is voor jongeren. Dat is het doel van Stichting Jongeren van de Wereld. Terra Cox. Josimar van der Werp is hier bij ons om te praten over de Stichting Jongeren van de Wereld. En Mimoun Asikri is meegekomen om als ervaringsdeskundige daar iets over te vertellen. Welkom Josimar. Welkom, welkom. Vertel, wat is dat voor een stichting? Ja, met de stichting willen we eigenlijk kijken hoe we het sociaal domein en het onderwijs en een stukje sport meer met elkaar kunnen verbinden. Ik denk dat wij echt wel een verbindingstuk kunnen zijn binnen de school en een verbindingstuk kunnen zijn naar bepaalde organisaties om uiteindelijk een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van jongeren. En dat doen we door middel van het organiseren van workshops, van trainingen, van activiteiten, het inzetten van rolmodellen, zoals Mimoun bijvoorbeeld. En dat doen we voornamelijk op scholen. Mimoun, hoe ben jij in contact gekomen met deze stichting? Ja, ik zeg gewoon jongens de wereld. Ik zie gewoon altijd op school. Die zijn elke keer op school. En die doet veel dingen. Dat vind ik leuk. Gewoon ik mezelf. En gewoon alle school, alle leerlingen die vindt wat doet jongen de wereld leuk. We gaan uitjes naar buiten met hun. We spelen voetbal. Wij doen veel dingen. Wat heeft het jou gebracht? Gewoon alles. Alles? Ja. Nou, pik er één dingetje uit. Wat heeft een jongen nodig? Gewoon geeft alles gewoon aan die jongen. En wat heeft een jongen nodig? Bijvoorbeeld, waar hij heeft vrijheid. Ja? Hij moet iets doen. Ja. Heb je veel jongens, die gaat altijd spelletjes op de telefoon spelen. Nee, hij zegt, kom, jullie gaan voetballen. Jullie gaan spelletjes met elkaar, met vrienden, met veel dingen. Maar beter dan als je gaat op je telefoon spelen, gewoon heel de dag of zo. Ja. Dit is. En ben jij bezig met een opleiding? Nee, ik ben nog steeds met mijn school, die heet ISK. En dit is een goede school waar ik nu 9 maanden, bijna 1 jaar. En dan ik ga naar een andere school, ik denk MBO. Dan ik wil graag doen. Ik wil opleiding die zorg. Aha, ja, zorg, nou, die hebben wij heel hard nodig hier. Ja, dit is omdat ik wil iets moeilijk is. Als iets makkelijk, dat is niks. Ik wil iets is moeilijk. Nou, ik heb al gehoord dat je dat in ieder geval van die stichting wel een uitdaging, hè? Daar houden we van. Absoluut, absoluut. Nou, noemde jij net, Josimar, Mimoun, een rolmodel. Waarom is hij zo'n rolmodel? Nou, hij heeft misschien niet zijn hele levensverhaal nu net verteld, maar... Nou, in een notendop misschien? Mimoun, is wat hij zei, 9 maanden op school dan. Ook vrij kort in Nederland. Is eigenlijk alleen naar Nederland toegekomen vanuit Marokko. En goed, ga dan maar staan en ga dan maar je weg vinden. En goed, ik zie een hele mooie ontwikkeling de afgelopen jaar. Waar hij binnen ons in ieder geval een aantal projecten van ons heeft meegedaan. En daarin neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid. Toch wel een bepaalde rol ook die we hem geven binnen de projecten. En dat spreekt wel. Dat spreekt zich wel door ook op andere jongeren. En zeker natuurlijk de manier hoe hij zich zeg maar dan ook zelf profileert binnen die groepen. Het is echt wel een voorbeeld voor de andere leerlingen op het Stedelijk Dalton Museum, ISK, waar wij dan actief zijn. Ja. Dus daar kom je ook iets vertellen daar, als rolmodel? Over mijn verhaal? Ja. Ja, ik ben iemand die pas hier komt naar Nederland zonder ouders. En het is iets moeilijk, toch? Zeker. Ja, en ik moet in iets geven en moet iedereen trots op zichzelf. En sta gewoon alleen en ga gewoon door. Als zonder ouders, maakt niet uit. Je niet laten gewoon ontmoedigen. Ja. Ja, ouders is iets. Iedereen heeft zijn ouders nodig. En ik ben nog steeds minderjarig. Ik ben nog steeds 17. Ja, dit is. Wat ga je doen? Nou, ik heb de indruk dat je al heel goed op de goede weg bent. Maar ik wil nog wel even weten, waar kunnen mensen meer informatie hierover vinden? Dat kan op onze website www.jongerenvandewereld.nl of via onze socials Jongeren van de Wereld. En onze e-mail is info@jongerenvandewereld.nl. Nou, steeds maar Jongeren van de Wereld, die gaan we niet meer vergeten. Zeker. Ik wil Mimoun Asikri heel hartelijk bedanken voor je mooie verhaal en dat voor zo kort in Nederland te zijn. En Josimar van der Werp natuurlijk heel hartelijk bedankt voor al je informatie over Stichting Jongeren van de Wereld. Wind blown, honeymoon is at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you, and you give to me. Elton John samen met Kiki Dee in True Love. Straks een kort bezoekje aan het Bram Rosa Festival in de Hoekse Waard. Na Bobby Wilson en Hey Girl, Tell Me. About me. Dit is De Late Avond. Vorige week vrijdag vond het Bram Rosa Festival plaats. Het jaarlijkse poëzie-, kunst- en kleinkunstfestival in de Hoekse Waard. Optraden onder meer de dichter van de Hoekse Waard, Sabine Alders, en dichter Esther Naomi Perquin. Wij spraken met beiden, gevolgd door een kort gedicht van hen. Maar allereerst de vraag aan Sabine Alders, wat voor gedichten de dichter van de Hoekse Waard wil schrijven. En ik vind dan ook dat het niet zomaar een gedicht moet zijn, maar dat het echt iets moet zijn wat of direct met de Hoekse Waard te maken heeft of mensen in de Hoekse Waard ook. Ja, ik heb vaker gepubliceerd en ook wel vaker voorgedragen, dus langzaamaan groei je er ook een beetje in, denk ik. En ik denk, ja, mijn gedrevenheid om zeker voor de Hoekse Waard, daar echt iets mee te doen. En ja, voor mij is een van de thema's verbinding. We leven in een tijd waarin we heel veel te maken hebben met polarisatie. En ja, gewoon wat naar gedrag naar elkaar toe. En ik hoop dat ik mensen, ook al door deze gedichten, wat meer begrip en gevoel voor elkaar en voor hun leefomgeving kan meegeven. Adem in de wind. Adem door de bomen, adem met de bloemen, adem met je longen, adem door je huid. Adem in en adem uit. Adem en luister naar waar jouw stille wijsheid woont. Ik ben Esther Naomi Perquin. Ik ben schrijver en dichter en ik schrijf columns. En ik heb net een nieuwe bundel uit in oktober verschenen. Die heet Ongevraagd Advies. Waarom schrijf ik? Het te maken heeft met het feit dat je het leven een beetje probeert te vermenigvuldigen. Je hebt maar één leven en één bestaan. Dat kan best een beetje beklemmend zijn. Vond ik als kind al. Raar idee. Dus ja, schrijven is een manier om eigenlijk meerdere levens te leiden. Hoe lang doe je dat dan? Hoe lang schrijf je al? Ja, ik denk dat het er als kind al wel in zat. Ja. Maar schrijven is natuurlijk iets waar je niet direct van kan leven in Nederland. Dus ik heb heel lang nog voor justitie gewerkt. Vond ik ook heel leuk. Boeven bewaken. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond. En op een gegeven moment had ik toch wel veel schrijfwerk. Ik schrijf ook veel in opdracht. En dan kun je stoppen met je andere werk. En dan wordt dit gewoon je baan, als het ware. Ik ben nu bezig aan een echt grote mensenboek. Want ik wil eigenlijk een lekkere, dikke, grote mensenboek gaan schrijven. Okay, en dan maar ik ben heel fictie traag. Of non-fictie? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik denk vooral non-fictie. Maar omdat ik een heel slecht geheugen heb, zou het wel eens kunnen zijn dat ik per ongeluk hier en daar wat bij verzin. Dat vind ik altijd lastig. Dus we zullen na afloop even bepalen, mijn uitgever, als het tenminste lukt, wat er op de omslag komt te staan. Een gebed voor een arts. In godsnaam, dokter, til ons op. De lucht is hier te zwaar en we krimpen onder deze cijfers. Het uitzicht op de bomen buiten, die troosteloze vijver, dat kunstwerk roestend op het plein, die wolken bonkend op de ruiten, sluit het gordijn, dokter. Praat zacht. Praat in de schemering. Zeg dat u nog wat gaat doen. Zeg dat er een kans is achter deze foto's, achter deze binnenkant die dreigend op de lichtbak hangt. Zeg iets als: wetenschap groeit met de dag. Glimlach even, zelfverzekerd. Leg geleerde overtuiging in uw stem. Geef aan dat u de vijand kent. Vertel een half verzonnen wonder. Zeg dat u een uitweg ziet. Er zijn nog heel veel mensen over. De meeste hebben wij niet nodig. De meeste kunnen wij best missen. Maar niet deze, dokter. Deze niet. I'm gonna start. I'm just a gun. Just feeling that same old way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I'm just a gun. I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This

just looking my hopes in my dreams. Gabrielle was dat, een Rise. En daarvoor Big Daddy, een Dancing in the Dark. Nou, misschien dadelijk nog, maar tot zover de late avond van vandaag. Maandag is er een nieuwe late avond, dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Nederlandse Gildor heeft het laatste woord. Fijne nacht. Thank you.